Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu. Herkese merhaba. Mayıs ayının ortasına geldik. Öncelikle siz değerli meslektaşlarımın 14 Mayıs Eczacılık Bayramı'nı kutluyorum. Her ne kadar mesleğimiz birileri tarafından içi boşaltılmaya çalışılsa da ya da yeteri kadar biz kendi mesleğimize sahip çıkmasak da kökleri çok eskiye dayanan çok değerli bir iş yaptığımızı kabul edelim artık. Yeniden eczacılığı yükseltmek bizim elimizde. Yıllardır süre gelen diplomalı bakkal fikrini ortadan kaldırmak ise boynumuzun borcu olmadı. Hastaya ilaçla ilgili en doğru bilgiyi ancak bizi verebiliriz, öyle değil mi? Öyleyse gelin mesleğimize sahip çıkalım. Bizler aldığımız multidisipliner eğitimle sadece ilacı değil, yaşamı da kendimizi de çok iyi analiz etmeyi öğrendik. Bu nedenle hangi işi yaparsak yapalım, en iyisini yapacak temel altyapıya sahibiz. Tek yapmamız gereken bu altyapıyı doğru adımlarla şekillendirmek. Lifeline'ın bu programında ilk şarkı tüm eczacı meslektaşlarım için gelsin, hep birlikte keyifle dinleyelim. D'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous dérisoire, car foule sentimentale. La soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage, et tristes et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, né, pour des cons alors qu'on est. Sentimental, avec soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous pollue le solitaire. Ah, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la moquette. Du ciel dévale un désir qui nous emballe. Pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval. Sentimental, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comment on parle, comment on parle. Eczacılık demişken benim için eczacılığın ne olduğunu da anlatmalıyım sizlere. Şu an değerini çok iyi bilsem de üniversite zamanlarında neden geldim buraya sorusunu çok sormuşumdur. Özellikle finaller zamanında ya da teknoloji laboratuvarında kura çekerken. Hele ki bir de stabilite deneyi çekmişsen vay halini. Şimdi düşününce ne güzel günlerdi, özlüyorum gerçekten. Buradan Hacettepe'deki tüm dönem arkadaşlarıma, aynı zamanda dönem olmayıp aynı amfilerde aynı ortak kaderi yaşadığım tüm mezunlara, sevgili hocalarıma ve yine Gazi Üniversitesi'ndeki dostlarıma, arkadaşlarıma, hocalarıma selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepsinin yeri benim için çok ayrı. Onlar için güzel bir şarkı gelecek şimdi. Beatles söylüyor, Michelle. Michelle, my bell, these are words that go together well, my Michelle. Michelle, my bell, someday more, keep on, play bien ensemble, play bien ensemble. I love you, I love you, I love you, that's all I want. Say, until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Michelle, ma belle, son des mots qui vont très bien ensemble, I need to, I need to, I need. I need to make you see all what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. Eski günlere gidince insan bir tuhaf oluyor. Hani şöyle içince zeder ya ama iyi anlamda, özlemden cezali. Ama aynı zamanda geri dönüş olmayacağı için de hüzün vardır. O zamanların değerini bilemedik hiç. Bu durum yaşamımızın bütün evreleri için geçerli. Her zaman, her durumda bir huzursuzluk yaratabiliyoruz kendimize. Oysa yaşam olduğu gibi çok güzel, olduğu gibi mükemmel. Hele ki aşkla yaşıyorsan, ne yapıyorsan aşkla yapıyorsan, senden mutlusu olmaz. Kimsenin de seni üzmeye gücü yetmez. Şimdi yine eskilerden şöyle pek romantik, pek anlamlı bir şarkıyı size dinletmek istiyorum. Hanımlar, beyler, en yakınızdaki kişiyi dansa kaldırmanın tam zamanıdır. Tabii mümkünse karşı cinsi olsun. Krista Berg söylüyor, Lady in Red. Never seen you looking so lovely as you did tonight. Never seen you shine so bright. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance. Give it half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair. I've been blind, lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me. see people wanna be there by your side. And when you turn to me and smile, you took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight, lady. Esajlı'nın benim için anlamına tekrar dönecek olursam, ben bunu karı koca meselesine benzetiyorum. Yani diplomasını aldığım, uzmanlaştığım eczacılık benim eşimken, yazmak ya da sanat gizli ilişki yaşadığım sevgili gibi. İkisini de bırakmak imkansız. Eşin olan eczacılığa yıllarını vermişsin. Bir alışkanlık var, emek var, çaba var. Boşansan bir anda sudan çıkmış balığa dönersin. Ama sevgili olan yazarlığın ise çok başka bir tadı var. O tadı eczacılıkta bulman mümkün değil. Ama şunu da söyleyeyim, öyle güzel bir mesleğimiz var ki bizi istediğimizi yapmak konusunda her zaman özgür bırakıyor. Şimdi eskilere bir yolculuk yapalım, harika bir şarkı dinleyelim. Alpha Bill söylüyor, Big in Japan. Thank you. Şimdi günümüzün alfabili olabilecek bir grup gelecek. Üstelik çok keyifli ve insana enerji veren bir şarkıyla. Hadi bakalım. Fans söylüyor, We Are Young. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Farkındayım, bu programda günümüze dönme konusunda biraz sıkıntı içerisindeyim. Ama şimdi gelecek efsane şarkı ise dinletmezsem olmayacak gerçekten. Geçmişe, o güzel günlere saygısızlık olur. Evet, kim mi geliyor? Madonna tabii ki. Hem de La Isla Bonita ile geliyor. Dinliyoruz. Like Ne dersiniz? Şimdi bağırın ortasına lapa lapa kar yağdıralım mı? Hadi biraz üşüyelim. Bu manzara için en uygun şarkı ne olabilir? Evet, benim aklıma harika bir şarkı geldi bile. George Michael söylüyor, Last Christmas. Hold my heart and watch me. 90'lara gelelim. 90'lar bile eskidi, ne ilginç. Hatta 2000'ler bile nostalji kapsamına alındı. Zaman gerçekten çok hızlı geçiyor ve biz çoğu zaman onun hızına yetişemiyoruz bile. Daha doğrusu bizler ufak tefek meselelerin peşine takılıp sürüklenirken zaman geçmiş oluyor. Oysa büyük resmi görebilmek gerçekten büyük bir erdem. Çoğu zaman aynı teranelerin peşine dolanıp dururken kendimi kaybettiğim çok oluyor, farkındayım. Kimse mükemmel değil. Bunun bilincinde olmak bile bir başlangıç bence. Evet, 90'lardan bir şarkı dedik. Tina Turner söylüyor. I Don't Wanna Lose You. I just wanna hold on to this. Yine eskilerden bir klasikle devam edelim. Aslında bu şarkıyı pek sevmem ama herkeste bir anısı vardır diye düşünerek bu şarkıyı sırf sizin için çalıyorum. Tek tek anılarınızı çağırmak için. Phil Collins geliyor, Another Day in Paradise. Thank you. Evet, artık günümüze gelmenin zamanı geldi. Another Day in Paradise'daki Another Day'i cımbızla çekip alalım ve bunu güzel bir besteyle süsleyip günümüze getirelim. Bakalım nasıl bir şarkı olmuş. Hep birlikte dinliyoruz. Thinking about tomorrow, wishing things were clear. No need to rush, I ain't gonna worry. Any moment my sorrow, it's bound to disappear. Sometimes I tell myself I'm better off without you, and then I have to face the emptiness I feel inside without you, and find a way to make it through another day. Away to find the truth within me, except the fact that I love you, I do eternity. I hear they say, what doesn't kill you makes you stronger. I must have the heart of a lion, sifting through love's remains. Sometimes I tell myself I'm better off without you, and then I have to face the emptiness I feel inside without you, a way to make it through another day. Looking forward to another day, day of living without you. I can't stand living without you. Oh, no. Just another day. Günümüzün popüler şarkılarından biriyle programın sonuna biraz daha yaklaşalım. Zaman gene karanlık yüzünü göstermeye başladı. Sen ne yaparsan yap, güç benim elimde diyor. Onu mu dinleyeceğiz, yoksa Christina Perri'yi mi? Tabii ki Christina'yı keyifle dinlemeyi tercih ederim. Umarım siz de aynı fikirdesinizdir. No, I can't take one more step towards you. 'Cause all that's waiting is regret. Don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I love the most. I learned to live half alive, and now you want me one more time. And who do you think you are? Collecting a jar of hearts and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back for me. Who do you think you are? I hear you're asking all around. protecting your jar of hearts, tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Who do you think you are? And it took so long just to feel alright. Remember how to put back the light in my eyes. I wish I had missed the first time that we kissed, 'cause you son zamanlarda sıkça duyduğum bir şarkıyı sizinle paylaşmak istiyorum. John Legend söylüyor, Everybody Knows. It gets harder every day, but I can't seem to shake the pain. I'm trying to find the word to say, please stay. It's written all over my face, that I can't function the same when you're not. Calling your name and no one's there. And I hope one day you'll see nobody has it easy. I still can't believe found somebody new, but I wish you the best, I guess. 'Cause everybody knows that nobody really knows how to make it work. Everybody knows, but nobody really knows I guess. 'Cause everybody knows that nobody really knows how to make it work or how to ease the hurt. We've heard it all before. Everybody knows just how to make it right. I wish we gave it one more try. Bir programın daha sonuna geldik. Eğlendiniz mi? Haftaya sizi yine bu saatte Radyo Havan'da Lifetime programına bekliyorum. Eski müzikler dinlesek de hep yeni şeyler konuşmak için. Düşünüp taşınmak, hayatı yakalamak. Bazen de hayatın pek de renkli olmayan gerçekliğinden uzaklaşmak için. Hepinizi bekliyorum burada. Nora Jones'la programı kapatıyoruz. Bu şarkıya kendinizi gönül rahatlığıyla bırakabilirsiniz. Emin olun çok iyi gelecek. Haftaya görüşünceye kadar hoşça ve sevgiyle kalın. Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you. I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu.